Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku zimy na Pomorzu sytuacja wraca do normy. Poziom rzek opada, odwołano też alarmy sztormowe. Dwie osoby podejrzane o pomoc nożownikowi trafiły do aresztu. Na krakowskim Kazimierzu od ciosów nożem zginął 20-latek. Ponad 500 orszaków Trzech Króli przeszło ulicami miast w całej Polsce. Na Pomorzu po ataku zimy sytuacja stabilizuje się. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. Odwołane zostały wszystkie alarmy przeciwpowodziowe i sztormowe, a służby energetyczne usuwają ostatnie awarie. W tej chwili nie ma nawet żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, mówi Jerzy Jakubowski z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. W powiatach starogardzkim i kartuskim bez energii elektrycznej jest poniżej 1000 odbiorców. Poprawia się też sytuacja w powiecie nowodworskim, gdzie na rzekach Tuga i Szkarpawa znacznie przekroczone były stany alarmowe. Poziom wody opadł do stanu ostrzegawczego. W Ustce, Rowach i Łebie odwołano zarówno pogotowie przeciwsztormowe, jak i alarm przeciwsztormowy. W Karkonoszach natomiast obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Na miesiąc trafią do aresztu dwie osoby podejrzane o pomaganie nożownikowi z krakowskiego Kazimierza, który śmiertelnie zranił młodego mężczyznę. O areszcie zdecydował sąd. Do zabójstwa doszło we wtorek późnym wieczorem. 38-latek wdał się w awanturę z nieustalonymi osobami, po czym wziął nóż z lokalu, w którym pracował, i wrócił na miejsce zdarzenia. Zaatakował 21-letniego mieszkańca Krakowa, sądząc, że był on uczestnikiem zajścia. Mężczyzna zmarł w karetce pogotowia. Policja zatrzymała 38-latka w jego mieszkaniu. Był pijany. Zatrzymane zostały także dwie inne osoby podejrzewane o udzielanie pomocy i zacieranie śladów przestępstwa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ponad 500 orszaków Trzech Króli przeszło ulicami miast w całej Polsce. Największy w Warszawie, z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego. Motywem przewodnim był szacunek do ludzi, świata i przyrody oraz pomoc rodzinom mieszkającym na terenach objętych wojną. Mariusz Pieśniewski. Centrum Warszawy zapełniło się wielobarwnym tłumem w kartonowych koronach. W wielu miejscach na trasie Orszaku Trzech Króli nie tylko rozważano historię narodzin Jezusa, ale też wspólnie śpiewano kolędy. Uczestnicy podkreślali, że orszak jest nie tylko dobrą zabawą. To jest znacznie ważniejsza rzecz niż zabawa. Idziemy po to, żeby wszyscy mogli usłyszeć, że Pan Jezus nie tylko się urodził, ale jest okazja Mu tak publicznie się pokłonić. Fajnie było. Musieliśmy przejść długą drogę, ale jakoś wytrzymaliśmy. A duży mróz nie odstraszył wielu uczestników orszaku, którzy szli pod franciszkańskim hasłem pokój i dobro. To odwołanie do miejsc, gdzie panuje wojna, jak w Syrii, mówił kardynał Kazimierz Nycz. Myśl, modlitwa, ale także pomoc dla chrześcijan i wszystkich ludzi, którzy cierpią w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Po zakończeniu orszaku uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec o tym, kto stanie na czele orszaku europarlamentarzystów. Szef liberałów Guy Verhofstadt oficjalnie poinformował, że wystartuje w wyborach na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one 17 stycznia. Skończyła się kadencja Martina Schulza z grupy socjalistów. Beata Płomecka. Decyzja Guy Verhofstadta nie jest zaskoczeniem, bo od pewnego czasu mówiło się, że chce on być szefem Parlamentu Europejskiego i że podczas ostatnich wizyt w unijnych krajach zabiegał o poparcie. W oświadczeniu, które Guy Verhofstadt zamieścił w internecie, mówił o swoim bogatym doświadczeniu i o tym, że będąc premierem Belgii przez wiele lat, umiejętnie szukał kompromisu. W tych niepewnych i burzliwych czasach, kiedy Europie zagrażają populiści i nacjonaliści, potrzebujemy wizjonerów z umiejętnościami do kompromisów. Jednak nie wszystkim w Europarlamencie odpowiadają wizje federalnej Europy kreślone przez Guy Verhofstadta. Poza tym, zgodnie z niepisaną umową dwóch największych frakcji, teraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego powinien zostać przedstawiciel Chadeków. Ostatnio to porozumienie zaczęli jednak kwestionować socjaliści i w kuluarach można usłyszeć, że na sporach może skorzystać ten trzeci, właśnie Guy Verhofstadt. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ktoś tropi mnie, czy nie czeka nikt. On mi rozciął twarz, rozciął serce me. I nie mogłem pić z mroku rzek. I zasłonił mnie, więc zajrzałem tak. Gdzie rozwiązła myśli obrączki blask. Nie wiedziałem nic, nie widziałem nic. Czy ktoś tropi mnie, czy nie czeka nikt. Ponad mrokiem rzek nagły przyszedł strach. W Babilonie, gdzie miejsce ma, miał zabójczą moc, gdy ugodził mnie. Twoje serce nie jest twoje, rzekł. I obrączkę mą wiatrowi dał. Otoczył mnie, czym tylko chciał. Ponad mrokiem rzek wstał zbolały świt. W Babilonie, gdzie próbuję żyć, wycisnąłem pieśń z wyschniętych. Pieśń dla niego jest i dla niego śpiew. Prawda pójdzie w dym i zabraknie słów. Gdyby starła myśl Babilon mój, nie wiedziałem nic. Tropi mnie, czy nie czeka nikt. Ponad mrokiem rzek wszystko dzieje się. W Babilonie nad mrokiem rzek. Aż do 17 w Trójce słuchamy opowieści Renaty Przemyk o projekcie, spektaklu i płycie Boogie Street. To był utwór Ponad mrokiem rzek. Tu mamy cytat z samego Leonarda Cohena. Mówię, zajrzałem tam, gdzie rozwiązła myśl i obrączki blask. Przez cały czas poruszamy się pomiędzy tymi przeciwieństwami. Z jednej strony rozwiązłość, z drugiej ograniczenia. Społeczeństwa opierają się na połączeniu jednej skrajności z drugą. Bez narzuconych ograniczeń zapewne do tej pory pożeralibyśmy się nawzajem, ale rozwiązłość jest nam przypisana równie trwale. Nie wyobrażamy sobie człowieka bez tego permanentnego przeciwieństwa. Każdy z nas nosi w sobie sprzeczność pomiędzy naturą a kulturą. Śpiewałaś o tym przed chwilą. Nic dodać, nic ująć. Podpisuję się. Posłuchaj, chciałem zauważyć, że scena, w sensie sceny teatralnej, jest ci ostatnimi czasy generalnie bardziej przyjazna, tak? Jeżeli chodzi o pracę w teatrze. Znaczy, kocham obie te sceny i teatr zawsze był bliski mojemu sercu. Tylko nie sądziłam, że się sprawdzę. Nie sądziłam, że będę wystarczająco dobra. Zawsze ta magia gdzieś mnie urzekała. Jako dziecko grałam w teatrze. I jako osoba już mocno dorosła, w zasadzie od 2002 roku, kiedy dostałam propozycję napisania muzyki do Balladyny w teatrze w Koszalinie. Funkcjonuję w tym teatrze już tak pełnoprawnie. W większości to jest jednak pisanie muzyki do spektakli i w niektórych nielicznych przypadkach z fajną ekipą, naprawdę ze świetnym scenariuszem decyduję się na na granie, już teraz z trochę większą pewnością siebie. Ale pisanie muzyki do spektakli to jest znakomite poznanie struktury wewnętrznej, prawda, tego medium. Bo przy pisaniu muzyki musisz też rozłożyć spektakl na czynniki pierwsze, więc wchodzisz w niego. Czy muszę go zrozumieć? Tak. Muszę zrozumieć, jako te... To są piosenki w zasadzie, w większości. Tam mało ilustracyjnej robiłam. Jaką mają funkcję? A naprawdę mogą namieszać nieźle. Ostatnio zresztą do Teatru Baraka pisałam do dwóch spektakli satyrycznych. Waniliowe myszy. Noce waniliowych myszy. Polecam, bo naprawdę bardzo ciekawa. I wtedy piosenki faktycznie mają dodatkową, wzmacniającą jeszcze rolę, gdzie można taki rys charakterystyczny, jakiś mocniejszy każdej z postaci śpiewającej dołożyć. Dwie kolejne piosenki z Boogie Street, bo chcemy spróbować podjąć kolejne wyzwanie i zagrać płytę w całości. To będą Listy i Odchodzi Aleksandria, tak? Tak, Aleksandra. Tak. Aleksandra, tak. Ty nie lubiłaś, gdy znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać, czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Gotował się

Pisaliśmy razem już wcześniej i byłem z tej współpracy bardzo zadowolony. Ostatnio pracowałem samodzielnie w klasztorze i nie miałem wielu kontaktów z ludźmi spoza naszego bractwa, ale zaraz po powrocie do Los Angeles wpadłem na Sharon, przypadkiem, w centrum handlowym. Odnowiłem naszą znajomość, zresztą bardzo bliską, jestem ojcem chrzestnym jej syna, a jej rodzina zna dobrze moje dzieci. Sharon śpiewała w moim zespole w 79 roku i od tamtej pory przyjaźnimy się. Wielokrotnie rozmawialiśmy o możliwości dalszej współpracy. Miałem sporo gotowych tekstów, siedziałem nad nimi od lat, ale nie byłem pewny, czy nadają się na piosenki. Dałem jej kilka z nich i zabawne. Od razu skomponowała muzykę do wiersza, nad którym ja sam pracowałem. Zaczęliśmy nagrywać materiał w moim garażu i zrozumiałem, że jej kompozycje mają pewien walor spokoju i zrelaksowania. Nastroju, który mnie samemu umykał. Spotkałaś się z kompozycjami Sharon Robinson na wyciągnięcie ręki w czasie tego spektaklu. Dokładnie. To nie jest postać aż tak znana, prawda? A okazuje się, że Cohen pisze o niej jak o siostrzyczce prawie, prawda? Jeżeli chodzi o wspólną pracę. Zresztą on, jak się bliżej pozna jego biografię, wchodził właśnie w bliskie kontakty, takie bardzo serdeczne, przyjacielskie, nawiązywał bliskie relacje ze współpracownikami, starannie dobierał członków ekipy tak pieczołowicie, niemal jak pracował nad tekstami, jak nad muzyką, tak jak mówiliśmy przed chwilą, że on potrafił zmieniać ten tekst i dopracowywać piosenkę latami, że to nie jest tak, że usiadł i po prostu napisał. Zdarzało się, że zmieniał trochę, czy zmieniał... Ostateczna wersja różniła się bardzo od tej jednej z pierwszych. Musiał być pewien, że dokładnie to jest to, czego oczekiwał. Jest na jednym z wideo zapisów koncertów jest też taki moment. Jemu matka powiedziała kiedyś, że jak nie będziesz wiedział, co zrobić w jakimś momencie życia, to idź ogolić. Jest jeden koncert live zarejestrowany, gdzie on w pewnym momencie, to widać na scenie, czuje, że nie jest do końca prawdziwy, nie potrafi się odnaleźć, schodzi ze sceny. Tam tłum, który się ciągle dopomina tego, żeby wrócił. Pokazany jest za kulisami, jak siedzi i widać, że nie jest w danej momencie jakby zadowolony z tego, co się dzieje. I w pewnym momencie idzie się ogolić i wraca na scenę już jako inny człowiek. Podchodził z estymą, z tą prawdą, z tym takim imperatywem, że to musi być szczere i prawdziwe do wszystkiego, co robił. I z relacji z ludźmi, z kompozytorkami, Sharon była jedną z tych najgłówniejszych, też się przyjaźnił i dlatego wydaje mi się, że to połączenie brzmi tak szczerze. Pomyliłem się zapowiadając tytuł, mówiąc Aleksandria, a nie Aleksandra, ale to nie była do końca pomyłka, prawda? Bo To było gdzieś zainspirowane tekstem, tak, Kafafisa, który o Aleksandrii wtedy pisał. Zresztą tak jak też wspominaliśmy, Cohen był w ogóle, zaczynał jako poeta i był gruntownie wykształconym literacko i nie tylko. I był wielbicielem literatury, człowiekiem szalenie oczytanym i rozmiłowanym w literaturze i często inspirował się również. Teraz słowik. Brzmi intrygująco. Słuchamy. Pod lasem postawiłem dom, by w śpiew twój się wsłuchiwać. Twój głos był słodki, zacny ton, a miłość się budziła. Mój słowiku, żegnaj mi, znalazłem cię tak dawno. Dziś las wyrasta z hymnów twych i piękna już nie sławią. Ty las welonem słońce krył, ty zawsze mnie wołałeś, więc snem spokojnym teraz śpi nad tobą święta. Na pewno śpiewasz dziś, lecz ja cię już nie słyszę. moje życie. Ty gdzieś na pewno śpiewasz dziś, lecz ja cię już nie słyszę. Ten projekt spowodował między różnymi innymi rzeczami, o których mówiła jako o wyzwaniu, że zaśpiewałaś i bluesa, i country na jednej płycie. Dokładnie. Nie sądziłam, że będę śpiewać kiedyś country. Ale jak wyzwanie, to wyzwanie. No, mistrz Leonard musiał cię do tego zmusić. No i a propos mistrza Leonarda, to już właśnie tak jak wspominaliśmy, to jest bardzo istotne, że to on jakby dokonywał wyboru piosenek. Musiał też zaakceptować aranżację. I to jakby wszystko było pod ścisłą jego kontrolą. On jest elementem tego projektu. Kuratelą, tak. Więc jest w zasadzie współtwórcą spektaklu. Powiedz, czy te piosenki, bo przecież spektakl kiedyś, bardzo złe określenie przyszło mi do głowy, ale je powiem, dokona swojego żywota. Czy te piosenki zostaną z tobą? Przede wszystkim tak, zostaną, powiem, przepięknie w moim sercu. Jak wspomnienie cudownej przygody, ale też właśnie jako zapis płytowy, to też istotne. Bardzo chcieliśmy, żeby jakby miała długie życie. Dodajmy, że rejestracja jest zawsze na żywo, prawda? Tutaj. Tak. 29 stycznia wyjdzie płyta właśnie o nazwie Boogie Street, zresztą z okładką też projektowaną, tak jak i plakat do spektaklu przez Rosława Szajbo, który nie pierwszy raz projektuje dla Leonarda Cohena. I w wersjach właśnie nagrywanych, to są wersje na żywo, nagrywane na ślady, ale wersje żywe, połowa mniej więcej bezpośrednio ze spektakli, które były nagrywane, część było nagrywane na próbach w dniu spektakli, wcześniej też na scenie, na tak zwaną setkę. Więc czyli ewentualna pokusa dopieszczenia studyjnego przegrała z tym, żeby przenieść energię tego, co tam się działo, bo opowiadasz o tym cały czas z uśmiechem od ucha do ucha, jeżeli... No nie znika z moich ust. To prawda, bo też wielka przygoda to była i przyjemność. Próbujemy zmieścić Sama miłość teraz. Przez okno wpadło słońce, promienny blask się wlał. Mój pokój nagle ożył, miłości to był blask. Dostrzegłem nim wyraźnie niezwykle rzadki pył, z którego bezimienny formuje imię mi. I powiem wam, doszła do otwartych drzwi i sama miłość uszła mi. Zajęte wirowaniem drobiny poszły w tam. Ciągnął mnie ich taniec, ulotny jego kształt. I powiem wam, to nie był blask, miłość żyła w nim. Lecz doszło poszła do otwartych drzwi i sama miłość, sama uszła mi. Choć pokój się nie zmienił, nie, między imieniem i drobiny poszły w tam i wciągnął mnie ich taniec, ulotny jego kształt. I powiem doszła do otwartych drzwi i sama miłość, sama uszła mi. Sama miłość, sama uszła mi. Tak naprawdę Renata Przemyk cały czas odgrywa ten spektakl tutaj przed mikrofonem w pewnym sensie. O, mało scenek tu nie pokazuje. Właśnie mówiłam, że ten utwór był chyba najbardziej komediowy, duet z Wojtkiem Leonowiczem. W całym spektaklu wygłupialiśmy się strasznie, okładając się foliowymi torbami wypełnionymi sztucznymi kwiatkami, sypiące na głowę te tychże całe garście. A jest to ten utwór, który nagranie ze spektaklu w całości weszło. Nie bałaś się dużo dzieje. Nie bałaś się tego, że bez warstwy wizualnej to się może inaczej bronić? Bałam się. Tutaj lecę Elvisem przecież po całości. Robimy sobie, znaczy kontrolowane, tak jak mówiłam, jaja. Ale to jest wszystko jakby tutaj pod naszą reżyserki czułą ręką dokonywane i... Zawsze jest ryzyko, że piosenki ze spektaklu bez wizji będą inne. Ale stwierdziliśmy, że nawet jeżeli będą inne, to się obronią, że jest w tym tyle jakby tego elementu naszej interpretacji, podejścia, naszej szczerości. Bo tak jak rozmawialiśmy też wcześniej, że tu istotne było, żeby nie powielać, nie robić kolejnej kopii niskim głosem śpiewającego faceta w kapeluszu. Chociaż potrafię sobie ciebie wyobrazić w takiej roli, ale... jeden. A propos, Cohen podobno bardzo lubił, jak kobiety śpiewały jego piosenki. Osobliwie niskim głosem w kapeluszu. Tak, także to jest jakby nasza interpretacja, to jest nasza wizja i jako taką ją przedstawiamy. A równocześnie płyta jest zaproszeniem do obejrzenia spektaklu. Które cały czas, tak, proszę, na stronie śledźcie i zapraszamy na spektakl. Shannon Robinson raz jeszcze była autorką muzyki przed chwilą. Jedna piosenka na płycie to jest Angenie. Pozostałe Shannon Robinson z jednym wyjątkiem. Teraz posłuchamy piosenki samego Leonarda Cohena. Za sprawą kilku piosenek, w których mówiłem o ich tajemnicy, kobiety traktują niezwykle uprzejmie mój podeszły wiek. Szykują sekretne miejsce w swym zapracowanym życiu i zabierają mnie tam. Obnażają się każda na swój sposób i mówią: spójrz na mnie, Leon, spójrz na mnie ten ostatni raz. się nad łóżkiem i przykrywają jak drżące maleństwo. Spójrz na mnie. Za sprawą kilku piosenek, w których mówiłem o ich tajemnicy, kobiety traktują niezwykle uprzejmie mój podeszły wiek. Szykują sekretne miejsce w swym zapracowanym życiu i zabierają mnie tam. Obnażają się każda na swój sposób i mówią: spójrz na mnie, Leon. Spójrz na mnie, Leon. Spójrz na mnie ten ostatni raz. Spójrz na mnie, Leon. Spójrz na mnie, Leon. Spójrz na mnie ten ostatni. Czy powodem tego, że tu nie zaśpiewałaś, było to, że to muzyka Coena? Nie. Nie, w życiu. W życiu. To akurat utwór taki, który tutaj Wojtek miał te swoje 3 minuty i tutaj ten męski, niejski głos musiał zabrzmieć. Wrócę jeszcze do samego układania spektaklu, bo byłaś przy tym obecna. Czy, nie mówię teraz o płycie, czy kolejność piosenek spektaklu ulegała modyfikacji w czasie pracy? Czy to było tak, że ta kolejność była napisana od początku? Wiadomo było, że będzie kompozycja klamrowa, że Bugi będzie na początku i na końcu. Gdzieś zostało, nie, tam były drobne zmiany. W zasadzie no nie. Tak, był... teraz sobie przypominam, że tam były jakieś z tekstami, drobne roszady z tekstami tymi nieśpiewanymi. A inaczej, czy było początkowo to było przemyślane. Piosenek i był wybór z tych piosenek, czy nie, pracowaliście to są dokładnie, od razu na to? Dokładnie te piosenki, to zostało od razu wymyślone, jakby tutaj Daniel Wszogrodzki był też autorem. Potem oprawy tego jakby w konsultacji z Coenem. Autorem scenariusza i opracowań i... Był bardzo wyraźny pomysł po prostu. Był bardzo wyraźny pomysł, który tam został przez Iwonę trochę gdzieś tam dopasowany, docięty, ale to nie były jakby wielkie zmiany. Czyli ten kręgosłup cały czas pod spodem był. Pytam o to dlatego, że jak patrzy się na kolejność utworów, to widać tutaj bardzo logiczną konstrukcję, szczególnie, że bardzo ważny utwór Coena, Wiara, z muzyką tradycyjną, jak to się mówi, jest utworem przedostatnim, przed tą klamrą, o której mówiłaś, czyli być może takim finałem w zasadzie całego projektu. No i nie bez przyczyny jest w tym miejscu. Tutaj jakby wszystko było tak pomyślane, że miało mieć tą konstrukcję taką dramaturgiczną, wyrazistą, że to jest początek, środek i koniec, że to jest gdzieś tam ścieżka przez życie po Boogie Street, które jest takim miejscem, w którym może się zdarzyć wszystko tak naprawdę. Taka metafora życia. Może być i wielkie nieba, i piekła ogromne, i mnóstwo emocji przede wszystkim, mnóstwo takiej intensywności i refleksja. I to, co najistotniejsze, właśnie poczucie sensu każdej chwili. Nawet w głębokim uczuciu bezsensu też gdzieś jest jakby ta kwintesencja człowieczeństwa, że my się będziemy zawsze zastanawiać, po co tu jesteśmy, co to znaczy szczęśliwe życie, jakie jest nasze przeznaczenie, dokąd zmierzamy. To będą pytania, które żadnego wrażliwego człowieka nie ominą. I tutaj jest i dużo poczucia humoru, nawet w tych takich momentach smutniejszych, jest i country, jest i radość, jest i wygłup, ale i naprawdę wielka głębia i mądre treści pisane przez człowieka, który wiele przeżył, wiele widział, wiele przemyślał i popełniał błędy jak każdy z nas, ale myślę, że nie tak jak każdy. Z wielu wyciągnął wnioski. Potrafił gdzieś podsumować to swoje życie naprawdę mądrymi słowami i zostawił po sobie dorobek, do którego warto sięgać i w sensie prozatorskim, i piosenkowym. Był ciekawym człowiekiem, którym naprawdę warto się spotkać w literaturze, w jakikolwiek sposób. Nawet prywatnie. Daj Boże. Jeden z jego manifestów, wiara. Ulica Bugi czeka i nigdy nie śpi. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby nas wchłonęła i niełatwo wrócić z niej do domu, gdziekolwiek by się znajdował. Ale warto i trzeba próbować. Te nieustanne zmagania determinują przecież naszą ludzką kondycję. I o tym jest ten spektakl. Już nie wiersz i piosenka, ale wizja sceniczna ucieleśniona przez ludzi. To o tobie także. To o mnie także, bo cieszę się, że mogłam być częścią tego spektaklu, naprawdę, naprawdę fantastycznego, za który chciałam serdecznie podziękować. Iwona Jera, reżyserka, cudowny zespół, z którym się współpracowało po prostu jak w bajce, Magda Celińska i Sylwia Lasok śpiewające, Piotr Selim, kierownictwo muzyczne, fortepian i śpiew, człowiek tyle z dużą fantazją, co precyzyjny, co tutaj jakby też było istotne bardzo, Piotr Bogutyn, gitary, Paweł Nowak, perkusja i Bartek Raban, kontrabas, gitara basowa. To była wielka przyjemność pracować i oczywiście Wojtek Leonowicz, jeden z moich najlepszych partnerów, jakich miałam. A nie miałaś ich wielu? Tych najlepszych nie. Krzysztof Herdzin, Daniel Wyszogrodzki, no i sam Leonard Cohen, prawda? Tak, który, tak jak mówiliśmy, dostaliśmy jego błogosławieństwo i jakby pracował też wspólnie nad tym, miał w tym swój udział, więc czuliśmy jakby to błogosławieństwo. Ja wiem, jak to brzmi, ale powiedzmy to i zdążył to zrobić. Zdążył, tak. No to była jedna z ostatnich rzeczy tak naprawdę. Tak naprawdę. Które robił. I bardzo się cieszę, że podjęłam to wyzwanie, bo naprawdę warto było. Resztę już oddajemy jakby i kolejnym, niech mówią spektakle, niech mówią piosenki. I warto sięgać po to, co zostawił. Niedługo płyta. Dziś w Trójce była przedpremiera, ale ta płyta jest też zaproszeniem do oglądania spektakli, które będą w najbliższych tygodniach. Proszę sprawdzić, bo to nie jest specjalnie trudne, żeby dokopać się do tego, gdzie i jak można zobaczyć. Teatr Stary Lublin na początek. I tyle. I wystarczy. I Boogie Street. Hasło, które chyba trochę kupujemy od Leonarda Cohena i zostanie z nami. Zaraz wyjdziemy na Boogie Street, prawda? Dokładnie. Renata Przemyk opowiadała o spektaklu teatralnym, o płycie, o projekcie i o Leonardzie Cohenie. W Krakowie Michał Błaszczyk, w Warszawie Michał Jakubik, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Korona dnia. W mrok nareszcie ja i ty całujesz mnie i znikasz stąd. Ja wracam znów na Boogie Street. Łyk wina i papieros, czas ponownie ruszyć w ból. Ogarniam kuchnię, byle jak. Banjo sprawdzam strój. Uliczny czeka na mnie zgiełk. Mam swoje miejsce w nim. Bo ja to ja, a kto mną jest, jest znów na Boogie Street. Kochana, wiedz, wspominam wciąż rozkosze naszych dni. Wodospad, porywisty prąd, kąpaliśmy się w nim. Twym pięknem powalony tam klękałem u stóp twych. Instrukcje takie mówią nam, jak żyć na Boogie Street. Korono dnia, korono dnia, spowita w mrok. Nareszcie ja i ty, całujesz mnie. I znikasz stąd.

wierzy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Ogłoszenie społeczne.